Tu program Trzeci Polskiej w Radiu. Niedziela, 17 grudnia, minęła 15. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch trzeci po pierwszej serii skoków w szwajcarskim Mengelbergu. Wszyscy Polacy wystąpią w drugiej serii. Wciąż sprawiedliwie nie osądzono winnych tragicznych wydarzeń grudnia 70, mówi w rocznicę masakry premier Morawiecki. W Krakowie największa w kraju wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Liczymy na drugie polskie podium w szwajcarskim Mengelbergu. Pierwsza seria konkursu Pucharu Świata w skokach już za nami. Wystartowało w niej sześciu Polaków i wszyscy zakwalifikowali się do drugiej. Pierwszą serię wygrał lider Pucharu Świata Niemiec Richard Freitag. Najlepszy z Polaków Kamil Stoch jest trzeci, Piotr Żyła siódmy. We wczorajszym konkursie w Mengelbergu Stoch zajął trzecie miejsce. Winni masakry robotników w grudniu 70 roku nie zostali sprawiedliwie osądzeni, podkreśla premier. Mateusz Morawiecki przed bramą Stoczni Szczecińskiej mówił, że wymiar sprawiedliwości III Rzeczpospolitej był kontynuacją poprzedniego systemu. Dlatego m.in. Stanisław Kociołek, ówczesny wicepremier, który wydał decyzję o strzelaniu do protestujących na wybrzeżu, pozostał bezkarny. Poczekaj, draniu, my cię dostaniem. Tak śpiewaliśmy, ale nie dostaliśmy go. W 2013 roku, po blisko 20 latach, sąd pierwszej instancji uniewinnił Stanisława Kociołka. Potem rok później sąd apelacyjny utrzymał tę decyzję. Nie dostaliśmy go, bo taka była III Rzeczpospolita, taki był wymiar sprawiedliwości III Rzeczpospolitej. Bolesław Potocki, który wspominał dziś ofiary, został ranny przed szczecińskim urzędem miasta. Mimo to, że dostałem w prawe przedramię z Kałasznikowa, na to są dokumenty, strzelał to żołnierz 12 dywizji. Mimo to, że ja uciekałem w szoku, strzelał dalej. Nie strzelał, żeby mnie postraszyć, tylko strzelał, żeby mnie zabić. W czarny czwartek tragiczne wydarzenia rozegrały się w Szczecinie, Gdyni, Gdańsku, Elblągu i Słupsku. Zginęło 45 osób, a ponad 1100 zostało rannych. Czterech nielegalnych imigrantów próbowało dostać się na Węgry w ciężarówce na polskich numerach rejestracyjnych, poinformowała węgierska policja. Uchodźców, którzy podawali się za Afgańczyków i Syryjczyków, zatrzymano wczoraj na przejściu granicznym Raszkę przy granicy z Serbią. Mężczyźni nie mieli przy sobie ani dokumentów potwierdzających tożsamość, ani dających im prawo pobytu na Węgrzech. Nielegalnych imigrantów zatrzymano, zgodnie z węgierskim prawem zostaną odesłani do kraju, z którego przyjechali. To największa w kraju wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Co roku tydzień przed świętami w Krakowie spotyka się kilkanaście tysięcy osób. Kucharze przygotowali dla nich 50 tysięcy porcji różnych świątecznych dań. Przy kilku stołach potrzebującym rozdawane są ciepłe posiłki. Na tysiące talerzy trafiły tradycyjne świąteczne potrawy, m.in. karp, bigos czy pierogi. I pomoc i gest bardzo duży od Krakowa. Bardzo dobra namiastka świąt i to jest miłe, że coś się dla ludzi robi. Wigilię przy wsparciu krakowskich firm co roku przygotowuje restaurator i filantrop Jan Kościuszko. Ci ludzie czekają na ten dzień w roku, gdzie mogą się spotkać, zgrupować, z całej Polski przyjeżdżają i że wiedzą, że nie tylko to jest jedzenie, ale to jest to miejsce, gdzie mogą się zintegrować, że widzą, że ktoś na nich czeka i że nie są odrzucani. Oprócz ciepłego posiłku uczestnicy Wigilii otrzymują paczki żywnościowe, które rozdają podopieczni Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Znajdują się w nich słodycze oraz produkty potrzebne do przygotowania wigilijnych potraw. Dodatkowo przez cały dzień na rynku lekarze i pielęgniarki w specjalnym namiocie za darmo wykonują badania i udzielają porad medycznych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Bez Jezusa Boże Narodzenie jest próżnym świętowaniem, podkreślił, zwracając się do włoskich dzieci, papież. Franciszek mówił, że do przeżywania świąt potrzebne są też radość, modlitwa i wdzięczność. Papież powiedział, że Jezus przybył na ziemię, by dać ludziom ponownie godność i wolność. Przypomniał, że przypadająca dziś trzecia niedziela Adwentu nazywana jest Niedzielą Radości. Chrześcijanin po spotkaniu z Jezusem nie może być prorokiem nieszczęścia. Powinien być zwiastunem zaraźliwej radości, która sprawia, że droga przez życie jest łatwiejsza. Po modlitwie kilkadziesiąt tysięcy wiernych zaśpiewało papieżowi urodzinową piosenkę. Potem, zgodnie z tradycją, papież pobłogosławił przyniesione przez dzieci figurki Dzieciątka Jezus, które trafią do szopek obecnych prawie w każdym włoskim domu. Franciszek zaapelował też o uwolnienie sióstr porwanych miesiąc temu z klasztoru w Nigerii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy miejscami marznące mgły powodujące gołoleć na północy i w centrum przelotne opady śniegu. W Augustowie minus 6 stopni, w Warszawie i Krakowie minus 3, w Gdańsku minus 1. Jutro pogodnie, niewielki śnieg tylko na południowym wschodzie od minus 2 do plus 2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

I to jest wszystko kwestia perspektywy, bo my tak narzekamy, że u nas może trochę chłodno i mroczno i że chętnie byśmy do tej Portugalii, ale jak ktoś mieszka w Portugalii, to narzeka, że tam trochę chłodno i mroczno w grudniu i Mariza z tej okazji, jak już wypiła wieczorem szampana, to wzięła i poleciała do Mozambiku, żeby, jak mówi, naładować baterie przed koncertami w Polsce, które już w lutym. A w marcu Lida Almeida na 6 co najmniej koncertach. Dzisiaj Almeida u nas w Sieście postanowiła po raz pierwszy zaśpiewać tę piosenkę, żeby nie burzyć lirycznego nastroju stworzonego przez Marizę. Lida z nowej płyty. Sacrificado, that job in me, your panos. Juventude perdido, uma com esperança na Deus. Mamanhã tudo tá me chora. Mamanhã nada que pode piorar. Buta vive direto, descansado. Pavo os filhos toma conta, levou. Mas gosto o tempo que eu já estava aí. Vira sacrificado, tá job em melhor para nós. Juventude perder uma com esperança na Deus. Mamanhã tudo tá melhor. Mamanhã na piora. Buta vive treto, descansar. Pavo os filhos toma conta, levou. Mas gosto o tempo que eu já estava aí. Mas para agora, um flávio cursa. Para todo o tempo, meu menino. Gata troca o com ninguém. Mamaranhaza deixa boa. Que pampori da mulher, pa duro tempo em areinha. Mulher tinha vida, mamaranhaza deixa um boa. Que pan ser forte mora boa. Jaki to piękny, subtelny drobiazg z nowej płyty Elidy. Zwrócili Państwo uwagę na te akordy, które pojawiły się wraz z wejściem fortepianu i potem to solo na gitarze klasycznej. Przypominał się naprawdę, proszę wybaczyć porównanie może ciut górnolotne, ale Pat Metheny z lat 80. z takiego, nie wiem, If I Could czy Farmer's Trust. Nadzwyczajnie zaskakująca piosenka, bo przecież wszyscy wiemy, że Lida Almeida, ten nasz wesoły urwis z Cabo Verde, ona głównie lubi pląsać w rytmie funana i nie zawaha się tego uczynić na swoich polskich koncertach w początku marca przyszłego roku. Ja mówiłem, że ten album Quebrada jest w moim pojęciu najznakomitszą płytą kaboverdyjską ostatnich lat, ale i o tym wspomniałem przed tygodniem, jeśli ktoś z Państwa nasłuchał siesty, że na mocnym, bardzo drugim miejscu, zupełnie ni stąd, ni zowąd, uplasowała się też raz jeszcze to dodajmy, w Sieście. Nie, że od razu w jakichś światowych rankingach, ale w Sieście uplasowała się debiutancka płyta wielkiego kuzyna. To Miroka Parisz, kuzyn Tito Parisza, świetnie państwu znany perkusjonista wszystkich możliwych kaboverdyjskich zespołów. On był w Polsce tylko 1000 razy. Z Cezarią, z Nancy, z Sarą Tavares, no, ale wreszcie pokazuje, co potrafi. W zeszłym tygodniu ja go poprosiłem, żeby zaśpiewał nam piosenki kolegów, ale dodałem też, że sam pisze nie najgorsze, więc zaraz to udowodni. I to w dodatku w duecie z naszym dobrym znajomym Dino Di Santiago. A Dino i Miroka Parisz. Oinha Joana, você corta meu ai. Oi ai, o que que vou fia fazer? Oinha Joana, você corta meu ai, vou filha. Oi ai, o que que Joaninha fazer? Um creoia, o que minha filha fazer? Minha filha é chefe turma na escola. Um creoia, o que é que deseja fazer? Minha filha é um menininha mudre, que até dá ninguém confiança, lhe na zona. Preciso dizer, o que é que deseja fazer? Wara ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Oinha Joana, bem codinho, bem flã, cosse que bom fica de face. Oi, forte cusa doeiro. Joaninha, aquele que bom face é cadreto, não. Jô põe rosto bom mamã na chão. Forte cusa doeiro. Um creoia, o que minha filha fazer? Minha filha é chefe turma na escola. Um creoia, o que é que deseja fazer? Minha filha é um menina mudreta, que até dá ninguém confiança, linda zona. Oi, sei, o que é que deseja fazer? Oinha Joana, Oinha Joana, Oinha Joana, paixão pra morte. Deixa pra mongue. Oinha Joana, Oinha Joana. To Miroka Parisz w duecie z Dino Di Santiago. Ja mówiłem, że Miroka grał na instrumentach perkusyjnych i trochę podśpiewywał tak naprawdę we wszystkich najważniejszych luzofońskich zespołach. Ale chłopak to życzliwy, w związku z tym występuje też gościnnie u debiutantów. I tak w jednym słownie utworze zagrał na instrumentach perkusyjnych na płycie zespołu Nosh Raiz, który to zespół ja już Państwu kiedyś polecałem tym, którzy wyjeżdżają na przykład na weekend najwyżej we dwoje. Wszystkie inne opcje powinny być zakazane. Na weekend we dwoje do Lizbony. I tam na starej przystani grają czasami, głównie grają okropni wprost muzycy, którzy tak naprawdę nie zasługują nawet na tę nazwę, na mu literę. Ale też od czasu do czasu, jeśli ktoś ma szczęście, to słyszę tam właśnie zespół Nosh Raiz, który w moim pojęciu jest naprawdę wysokiej próby. Śpiewa tam dziewczyna nazwiskiem Lucy Bella Freitas i poprosiłem ją, żeby zechciała zaśpiewać także dzisiaj w Sieście. No i jako się rzekło, gościnnie też Miroka. É eso saudade, mundo creio que fare o vídeo. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá. Przyzwoicie, proszę przyznać, jak na zespół uliczny. Moim zdaniem nie najgorzej, nawet jak na zespół filharmoniczny. Lucy Bella Freitas z zespołem Nosh Reis i gościnnie Miroka Parisz w tym jednym utworze na płycie. Państwo się pewnie zastanawiają, dlaczego ja, który lubię w sieście tę luzofonię tak umieścić gdzieś w środku, od niej zacząłem i to w dodatku skupiłem się na takiej, jak na nas, luzofonii dość czule, nieprzesadnie bigbitowo bujającej. Otóż dlatego, że spodziewam się, iż państwo dzisiaj, jak to w ostatnią przedświąteczną niedzielę, no, narzucili sobie spore tempo i poważne wyzwania i wysoko postawili poprzeczkę, więc ja bym tą muzyką chciał raczej was ukoić właśnie, zrelaksować, a nie stwarzać dodatkowe, zupełnie niepotrzebne napięcie. A zatem na pożegnanie z luzofonią jeszcze Morna. Morna z debiutanckiego, jak na siestę, i chyba w ogóle pierwszego albumu tej pani, bo ja jej nie pamiętam, a przecież się tym zajmujemy w sieście tak wiele lat. Pani nazywa się Tetea Liniu i nagrała płytę w wolnym tłumaczeniu Morny na fortepianie. Bardzo to jest właśnie przyjemne na długie zimowe wieczory. Pierwszy raz słuchałem jej wczoraj ze sporą ilością frajdy, więc jeden taki drobiazg autorstwa znanego państwu świetnie Mario Lucio. A zatem pierwszy raz w sieście Tete Alinio. Teu amor longe, longe, longe se corta, desgana-me de uma forma que só saudade que te lembra. Teu amor. Se gosta, desgana-me de uma forma que ele é beijo no ar. Essa história que amor é cego é que a verdade. Se a luz intenso é que tá cega, oi, não, oi. Essa história que amor é cego é que a verdade. É luz intenso e tá cega. Oi, não, oi. Teu amor. Paz, paz e paz. Se monta, desgana-me de uma forma. Sou uma gueta para a paz. Teu amor. chegando a mim de uma forma que Deus criou até metade. Essa história que amor é cego é que a verdade. Se é luz intenso é que tá cega oi, oi. Essa história que amor é cego é que a verdade. Se é luz intenso é que tá cega oi, oi. Teu amor, paz, paz e paz, se monta, chega na mim de uma forma que só mágoa é que tá pala pá. Teu na mim de uma forma que Deus cria até metade. Essa história que amor é cego é que a verdade. Se é luz intenso é que tá cega oi, oi. Essa história que amor é cego é que a verdade. É luz intenso, é tá cega, oi, não, oi. Alinio po raz pierwszy w sieście z płyty Morny na fortepianie. I my ten wątek pianistyczny jeszcze pociągnijmy. To też będzie premiera kolejna. Zapewne jesteśmy dosyć przyzwyczajeni do tego, że wirtuozami w muzyce flamenco są zazwyczaj gitarzyści. A tu proszę, jaka niespodzianka, że nagle pianista o nazwisku Dorantes i na tym poprzestańmy. On ma też oczywiście pierwsze, drugie i trzecie imię, ale lubi, kiedy mówić do niego Dorantes właśnie. I taką ma dla Państwa pianistyczną propozycję z Sewilli. Dorantes. Trochę się przypominają te nagrania. W jakimś sensie flamenco, prawda? Bo Tomatito brał w nich udział, gdzie na fortepianie grał Michel Camilo. Dorantes i flamenco fortepianowe. Ten wątek flamenco jeszcze przez sekundę pociągnijmy, bo ja przeglądałem nominacje do tegorocznych, czy też właściwie przyszłorocznych, bo one chyba w przyszłym roku w lutym będą rozdawane, no ale za płyty wydane w 2017. Przeglądałem te nominacje do Grammy i jakież było moje zaskoczenie, miłe, owszem, ale jednak wciąż zaskoczenie, że do nominacji dołączyła Bójka z płytą Para Mi. To jest jej nowa muzyka, myśmy się temu przysłuchiwali przez chwilę, jakiś miesiąc temu. Ale co jest zaskakujące, że Para Mi jako żywo, no mam tę płytę w ręku, to jest epka, to jest tylko 5 utworów. Jeśli już epki 5-utworowe startują do Grammy, no proszę bardzo, co się dzieje na tym świecie? Bójka z tytułowym utworem z nominowanej płyty. Has venido a buscarme. Noto cierta inquietud y tu olor está en el aire. Yo te espero de pie, amor. Para ti nunca es tarde. Me convierto en dibujo cuando tú te sientas a mirarme. Tú te vas, amor, yo me marcho contigo. Si tú te vas, yo te acompañaré en tu caminar. sin mí. Bójka z tytułowym utworem z nominowanej właśnie do Grammy epki Parami. Może Państwo coś wiedzą, że gdzieś na świecie, może właśnie w krajach Ibero, też amerykańskich, na przykład ta płyta już jest w całości. Ja jej jeszcze w całości nie mam. Teraz będzie bardzo miły drobiazg, po którym też wierzę dobre wiadomości. What a dog, baby. What a dog. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him. And I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rounder, he's a cad, he's a tramp, but I love him. Yes, and even I have got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp, he's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one, and I wish that I could travel his way. Trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp, he's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one, and I wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. No to teraz dobre wiadomości. Trzy aż. Pierwsza jest taka, że Melody Gardot w lutym będzie miała nową płytę, dwa kompakty, trzy winyle, Live in Europe. Druga dobra wiadomość, że na okładce tej płyty Melody pokazuje nam przepiękną, zupełnie nagą pupę, co wierzę jest jakimś nowym rozdziałem w historii okładek płytowych i wierzę, że inne powabne panie może też pójdą tym tropem. I wreszcie trzecia wiadomość, moim zdaniem nawet jeszcze lepsza, że 7 lipca Melody Gardot na Młyn Jazz w Wadowicach, a 27 lipca w Arena Gdynia na Ladies Jazz.